rabat. Oszczędności, które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUV-y, a do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 23 czerwca, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Do Sądu Najwyższego może wpłynąć około 50 tysięcy protestów. O potrzebie ponownego przeliczenia głosów mówiła w Trójce Aleksandra Leo z Polski 2050. Donald Trump mówi o gigantycznym sukcesie ataków na Iran. Opinia ekspertów nie jest jednoznaczna. Plaga pijanych kierowców na drogach. W długi weekend policja zatrzymała ponad 1700 kierowców na podwójnym gazie. Zaczynamy od protestów wyborczych. Może być ich nawet 50 tysięcy. Wszystkie głosy oddane w wyborach prezydenckich powinny być ponownie przeliczone, by uspokoić nastroje społeczne, mówiła Aleksandra Leo, posłanka Polski 2050 w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. Wszystkie nieprawidłowości powinny zostać wyjaśnione. Polacy, Polki powinni mieć 100% pewność, że to oni wybrali prezydenta, a nie zrobiła to za nich komisja wyborcza czy osoby, które w tej komisji zasiadały. Jak to powinno być zrobione? Ja tego nie wiem. To jest już pytanie do Państwowej Komisji Wyborczej. Rozumiem, że jeśli jest możliwość przeliczenia głosów w 13 komisjach i to właśnie miało miejsce, no to możliwe jest też w 32 tysiącach. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że w większości komisji wyborczych, w których dopuszczono ponowne przeliczenie głosów, pierwotne wyniki były zamienione na korzyść Karola Nawrockiego. Dla mnie taką grupą tych komisji, które tej weryfikacji powinno podlegać, jest te około 800 komisji z anomaliami, z wynikami, które są nieadekwatne w stosunku do tego, co by wynikało z analiz statystycznych jako w ogóle dopuszczalny próg błędu. Nie mówię o 30 tysiącach komisji, ale o tych 800, które moim zdaniem powinny być teraz sprawdzone. W najbliższy piątek Sąd Najwyższy na dwóch jawnych posiedzeniach zajmie się protestami wyborczymi. O ważności wyborów sędziowie muszą zdecydować do 2 lipca. Donald Trump spotka się dziś z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego, by ocenić skuteczność amerykańskiego ataku na Iran. Prezydent USA kilkakrotnie zapewniał, że uderzenie było wielkim sukcesem i doprowadziło do zniszczenia irańskiego programu jądrowego. Ocena skuteczności ataku nie jest jednak jednoznaczna. Donald Trump twierdzi, że amerykańskie bombardowania i ataki rakietowe na irańskie obiekty jądrowe były monumentalnym sukcesem. Dziś mogę poinformować świat, że ataki zakończyły się spektakularnym sukcesem militarnym. Kluczowe irańskie obiekty wzbogacania uranu zostały całkowicie zniszczone. Jednak inni przedstawiciele amerykańskich władz są ostrożniejsi. Szef połączonych sztabów USA, generał Dan Kane, mówił, że amerykańskie bomby i rakiety spowodowały poważne uszkodzenia. Niejasna jest przede wszystkim skala zniszczeń w podziemnych zakładach Fordo, na które bombowce B-2 zrzuciły 12 bomb penetrujących GBU-57. Zdjęcia satelitarne pokazują dziury w skałach, ale nie wynika z nich, jak duże zniszczenia powstały w zlokalizowanym głęboko pod ziemią obiekcie. Amerykanie nie wiedzą też, gdzie Irańczycy wywieźli z Fordo wzbogacony uran, który mógłby wystarczyć do produkcji 10 bomb atomowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 1700 pijanych kierowców zatrzymała w długi weekend policja. Służby podsumowały ostatnie 4 dni na polskich drogach. Doszło do przeszło 340 wypadków, w których zginęło 21 osób, a przeszło 400 zostało rannych. Do tragicznego wypadku doszło wieczorem na terenie gminy Barwice w województwie zachodniopomorskim. Zderzyło się 5 pojazdów, zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. 3-letnie dziecko jest w stanie krytycznym. To już ostatnie dni szkoły, oceny wystawione w klasach większy luz, ale wcale nie oznacza to końca nauki. Szkoła działa edukacyjnie do ostatniego dnia, nawet na wycieczce, mówi wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że szkoła ma też różne role, że te oceny to nie jest jedyna i nie powinna być jedyna rola szkoły. Szkoła to też jest integracja, to są relacje, to jest profilaktyka. Paulina Piechna-Więckiewicz dodała, że ostatni tydzień roku szkolnego to dobra okazja do wprowadzenia programów profilaktyki antynarkotykowej czy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci. Dziś Dzień Ojca. Jednym z najlepszych prezentów może okazać się zadbanie o profilaktykę w kwestii typowo męskich chorób. Dziś przypada bowiem także Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Urolog Paweł Bednarek przypomina, że wczesne wykrycie pozwala na skuteczne leczenie tej choroby. Nowotwór czołu krokowego najczęściej przebiega bezobjawowo, dopiero w późnych stadiach daje o sobie objawy, ale możemy tutaj poprzez wczesne wykrycie, wczesną profilaktykę tego nowotworu, jak poprzez badanie PSA, badanie z krwi, nieinwazyjne oraz dołączenie do tego badania fizykalnego, badania palpacyjnego czołu krokowego, wykryć ten nowotwór we wczesnym etapie i zastosować skuteczne leczenie. Rak prostaty to jeden z najczęstszych nowotworów, jakie występują u panów. Każdego roku w Polsce taką diagnozę słyszy około 20 tysięcy mężczyzn. Klimat. W większości kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach. Jedynie na północy Polski, na Podlasiu oraz w południowych rejonach Mazowsza zagrożenie jest średnie. W zlewniach rzek i na jeziorach trwa susza hydrologiczna. Alerty dotyczą ponad 20 miejsc w całym kraju. Jednocześnie IMGW ostrzega przed możliwością powodzi błyskawicznych w związku z zapowiadanymi burzami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Adam Malecki. Reprezentacja koszykarek w odmianie trzyosobowej walczy w Mistrzostwach Świata w Mongolii. Na inaugurację Polki przegrały 3 punktami z Australikami, a w drugim meczu mierzą się właśnie z reprezentacją Madagaskaru. 2:50 do końca. Polki prowadzą 14-9. Przypominam, że w koszykówce klasycznej mistrzem Polski została Legia Warszawa, a mistrzostwo NBA wywalczyła po raz pierwszy w historii ekipa Oklahoma City Thunder. Także za oceanem grają piłkarze. Oni w klubowych Mistrzostwach Świata. Trwa jeszcze faza grupowa. W niej Manchester City pokonał Al Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a RB Salzburg zremisował bezbramkowo z Al Hilal. Do tego Juventus pokonał marokański Wydad Casablanca 4-1. To teraz w ramach wspomnień przenosimy się w wysokie góry. 39 lat temu, 23 czerwca 1986 roku, Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta zdobyła szczyt K2, drugą najwyższą górę świata. Na pewno największym moim osiągnięciem wejście na K2, gdzie byłam znowu jako pierwsza z Polski i poza tym jako pierwsza kobieta. Często się spotykam z takim pytaniem, a czy mnie się to przypadkiem już nie nudzi? Czy starczy mi sił, czy starczy mi sił oczywiście psychicznej, czy po prostu mnie to nie znuży? Ale jednak nie. Z każdą górą rozpoczyna się coś innego, nowe życie. Bo tu nie chodzi o samą górę, tu chodzi o tę naszą relację człowiek i góra. Mówiła magnetyczna, legendarna Wanda Rutkiewicz. Z wysokich gór zjeżdżamy na boiska piłkarskie, a właściwie na Orliki, a informacje kierujemy do młodych piłkarek i piłkarzy, do trenerów i opiekunów. Tylko do 30 czerwca trwają zapisy na turniej z Orlika na stadion z finałem na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Ambasadorem turnieju jest m.in. Grzegorz Gabor Jędrzejewski. To świetny turniej pod każdym względem. Zapraszam trenerów, animatorów, opiekunów, zgłaszajcie swoje drużyny na stronie z Orlika na stadion.pl. A teraz apel do najmłodszych piłkarzy i piłkarek. To jest turniej, który zapamiętacie na całe życie. Być może tam zacznie się wasza przygoda i kariera piłkarska. Z Orlika na stadion. Turniej z Orlika na stadion jest częścią programu Aktywna Szkoła, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trójka jest patronem medialnym przedsięwzięcia. Tropiki dziś nad Wisłą. Niemal w całym kraju termometry pokażą więcej niż 30 stopni Celsjusza, ale IMGW ostrzega nie tylko przed upałem, bo skoro tropiki, to szykują się też burze. I te mogą być niebezpieczne na zachodzie i w centrum kraju, zwłaszcza tam porywy wiatru nawet do 120 km na godzinę i opady deszczu nawalne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tropiki w hawajskich koszulach. Dziękuję Państwu za spotkanie. Anna Regulska, Karolina Gonet, Paweł Turski i Robert Grzędowski. W kalifornijskiej koszulce. Za to pojawił się już w studiu Maciej Jankowski. Dzień dobry, cześć. No dzień dobry, polecam się do 12. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska dołącza do składu, no i będziemy tak przez najbliższe 3 godziny sobie rozmawiać o tym, co działo się na przykład w miniony weekend, bo mamy za sobą festiwal i o nim między innymi też zamierzam opowiedzieć, ale sporo kalendarzowych dzisiaj sytuacji też związanych z muzycznymi wydarzeniami. Na przykład od niej zaczniemy. Giving into the nighttime, ain't no cure for the pain. You gotta wade into the water. lift. Empty arms are cool. That's not the way it's supposed to be. It ain't the spell that I was a soul. But giving in to the nighttime ain't no cure for the pain. You gotta wade into the water. You gotta learn. Healing Hands to Elton John na początek naszego spotkania dziś w audycji Dobrego Dnia. Jest 12, no już 13 minut po 9, a po to nagranie sięgnęliśmy dlatego, że w 1990 roku po raz pierwszy Elton John wskoczył solowo na pierwsze miejsce list przebojów w Wielkiej Brytanii. Mimo, że wcześniej ponad 50 razy udawało mu się to w Stanach Zjednoczonych, no ale trochę trzeba było poczekać na ten hit numer 1 w UK. Healing Hands to jedna strona singla, na drugiej Sacrifice się znalazł taki utwór. I to są te właśnie nagrania, które sprawiły, że rok 90 był tym wyjątkowym. I 23 czerwca, co do dnia. Dziś będziemy też sięgać po płyty, które mają swoje rocznice, ale jak na razie piosenka dnia, Lola Young, z nowością. And on and on and on. And now I'm locked out.

Mystify in Excess, a wcześniej Fish, Emadę, Tworzywo sprzed lat. Ten set, który zaproponowali podczas Nowej Muzyki, to było piękne połączenie właśnie utworów nowych i tych, które znalazły się na płytach sprzed dekady choćby. Takich jak, no właśnie, nagranie, które dziś w audycji Dobrego Dnia zagościło, bo piękny przekrój muzycznych bardzo różnych klimatów, po które sięgali na przestrzeni lat, się tam pojawił i też sporo elektronicznych brzmień, tak bardzo w stylu Nowej Muzyki. 2 lata kończy dziś płyta Every Day Like The Last. Why Oak? Na antenie Trójki. Za chwilę wracamy.

jednocześnie no, zarabiać pieniądze, no bo przecież o to w tym biznesie chodzi, żeby zarabiać pieniądze. Ale niezależność to też nieposiadanie szefowej czy szefa, prawda? Tylko... To, tak, oczywiście. Natomiast ja nie jestem zwolenniczką takiego mitu, że prowadzenie własnej działalności, własnej firmy to jest taka idylla, bo często dostaję, nie wiem, wiadomości na LinkedInie, no czy też szkolimy w Sukcesie Pisanym Szminką kobiety, no i słyszymy na początku, to będzie tak wspaniale, tak cudownie, będę taka wolna, taka elastyczna. Tymczasem, no ja sama mam firmę, sama mam fundację i praca jak każda inna. Zresztą na początku, jak się swój biznes rozkręca, to człowiek pracuje, myślę, że 2 lata praktycznie non-stop, więc ta elastyczność pracy jest, tyle że ona jest rozłożona, nie wiem, na 16 godzin dziennie. No i też takie fajne cele społeczne też temu często przyświecają, bo co ciekawe i ważne, jedynie 42% polskich przedsiębiorczyń powiedziało, że do prowadzenia własnej firmy motywują pobudki finansowe, czyli wcale nie pieniądze są tutaj motorem. Ja w ogóle widzę taką, jeżeli miałabym, chociaż ja tego nie lubię, wskazywać różnic pomiędzy mężczyznami a kobietami, jeżeli chodzi o właśnie nie prowadzenie, ale motywację do zakładania własnego biznesu. I tutaj rzeczywiście u mężczyzn ten pieniądz i zarabianie pieniędzy i takie tworzenie właśnie startupu, ale nie jednego, tylko nie wiem, jednego, potem sprzedaż, czyli wielu i zarabianie pieniędzy, to jest taka główna motywacja. U kobiet często to jest realizacja jakiejś potrzeby, którą zauważą na rynku, że nie jest spełniona. Często są to ich doświadczenia. Na przykład podczas macierzyńskiego często powstają biznesy, bo dziewczyny zauważą jakąś niszę albo stworzą coś innowacyjnego i ja podkreślam, że innowacja to nie jest coś, czego w ogóle nie było, ale podanie czegoś w inny sposób, połączenie czegoś w inny sposób, mówię tutaj o materiałach, udoskonalenie, tak. Więc tutaj motywacją często jest w ogóle taka też chęć ulepszenia trochę świata. Oczywiście może to brzmi górnolotnie, ale to jest zauważalne, że większość kobiet, które czy zgłaszają się w konkursie, czy przychodzą do nas, żeby rozwijać swoje biznesy, to są kobiety, którym marzy się realizacja jakiejś misji. To teraz spójrzmy na drugą stronę medalu i na to, co powstrzymuje Polki, ale też Polaków, no bo oni też występują w Państwa badaniach przed założeniem własnej firmy. No, na pewno, jeżeli mamy już rodzinę, to jest sytuacja finansowa. Czyli patrzymy, czy stać nas po prostu na to, żeby przez jakiś czas nie zarabiać, no bo założenie własnego biznesu może zakładać, że przez pierwsze pół roku nie ma pieniędzy z tego biznesu, no bo inwestujemy. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli jednak pieniądze. Finanse. Druga rzecz, no to jest taka sytuacja też rodzinna generalnie i pytanie, czy się wspieramy, czy się nie wspieramy, no bo jedna strona, czy to jest kobieta wspierająca mężczyznę, czy mężczyzna kobietę, no to jest bardzo istotne, bo jeżeli mamy w domu kogoś, kto nas odciąga, kto mówi nie, to jest głupie, ryzykowne, nie rób tego, no to ta druga strona może się nie zdecydować. Oczywiście ja mówię tutaj w sytuacji, kiedy rzeczywiście jest rodzina, szczególnie jeżeli są dzieci. Wtedy ta taka wrażliwość na ryzyko wzrasta, więc zastanawiamy się wiele razy, czy na przykład wziąć kredyt, bo u nas, no znowu, nie ma tego finansowania do pozyskania łatwego, więc często ludzie, którzy zakładają biznesy, biorą kredyt, a dzisiaj no nie jest to super forma najbardziej opłacalna. A więc... pewność siebie? Och, oczywiście, no to już przechodzimy teraz w tak zwany psychologiczny aspekt. Niektórych też powstrzymuje zdrowie. I to na przykład właśnie to mnie samą w ogóle zadziwiło, że badania pokazały, że mężczyzn, że myślenie jakby o swoim zdrowiu powstrzymuje ich przed tym, żeby założyć własny biznes, a u kobiet nie myślenie o zdrowiu, ale myślenie o tym, Boże, czy mi się uda, czy ja się nadaję, a może ja się nie nadaję. I to jest też taka kolejna rzecz i my to też obserwujemy przez wiele lat, no w końcu Sukces Pisany Szminką już 17 lat na rynku, że kobiety mówią, no nie uda mi się, więc mam taką super strategię, plan już od 5 lat w szufladzie leży, ale jeszcze nie zrobiłam pierwszego kroku. Na szczęście jednak tych przedsiębiorczyń przybywa, także Sukces Pisany Szminką tutaj pomaga, wspiera Panie, tak jak mówiłyśmy, ta 16 odsłona konkursu już za nami, ale 17 nadejdzie. 17 i będzie, nadchodzi. No właśnie, będzie się można jesienią, tak? Już tak, jesienią. Do 17. Tak, właśnie mam takie poczucie, że co kończymy jedną edycję, to właściwie zaczyna się kolejna. My nagradzamy i kobiety, i nagradzamy firmy, nagradzamy mężczyzn też w konkursie, więc i co ciekawe, u nas w konkursie dostaje się statuetkę wieczną, czyli drzewo w Alei Ludzi Zmieniających Świat w pałacu, właściwie w ogrodach pałacu w Wilanowie, więc to jest też taka piękna ceremonia po gali, gdzie sadzimy te drzewa i te drzewa potem tam zostają i są, już mamy 44, więc ta aleja naprawdę super, urosła. Nagrodziłyśmy już 160, właściwie rozdałyśmy 164 statuetki, więc też już sporo. No i w każdym roku też patrzymy, co jest istotne do podkreślenia, więc zawsze pojawiają się jakieś nowe kategorie, a niektóre znikają, no bo chcemy, no nie można ich mnożyć bez końca, natomiast istotne jest, żeby podkreślić to, co jest ważne w danym roku, czy w biznesie, czy w gospodarce, czy też polityce, bo na przykład w tym roku były dwie kategorie: Polka za granicą, w związku z kampanią We Did It in Poland, czyli promocją polskich innowacji i osiągnięć, żeby nagrodzić Polki, które swoimi osiągnięciami oraz swoim słowem promują Polskę, a także przedsiębiorcza cudzoziemka, żeby ten mit naprawdę odczarować, że cudzoziemki przyjeżdżają tutaj i nie pracują, nie płacą podatków, bo to nie jest prawda. Są takie też przykłady. No, miejsce pracy przyjazne rodzicom. Ja o tym wspominam, bo dzisiaj Dzień Ojca w końcu. Tak, tak. Takie też jest nagradzane. Tak, dzisiaj Dzień Ojca, a w sobotę mieliśmy Dzień Przedsiębiorcy, 21 czerwca. Zatem na koniec wypada tylko złożyć życzenia wszystkim osobom, które mają wizję, odwagę, gotowość do tego, żeby zacząć własny biznes. No na pewno, a ojców zachęcać do tego, żeby wspierali swoje partnerki, mamy swoich dzieci w tym, żeby realizowały swoje marzenia. I czy to jest praca w korporacji, w radiu, czy na własnym, tak, to zachęcamy. Wszędzie to wsparcie jest potrzebne. Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji Włączeni Plus, była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy Sylwii serdecznie. 20 minut pozostaje do 10:00. Po męskie granie nowe sięgniemy. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie, by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie, bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, to bardzo ziemskie, by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie, bardzo się bać. To bardzo ziemskie. bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie, by płakać. To bardzo ziemskie, by trwać. To bardzo ziemskie, by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. Wakacje to oczywiście także trasa męskiego grania i ten utwór, myślę, będzie robił furorę także na żywo. Tutaj Natalia Przybysz, Błażej Król, Igor Herbut i Ralf Kamiński. To jest skład tegorocznej ekipy, która postanowiła stworzyć, czy w zasadzie została wyznaczona do tego, żeby stworzyć nowy hymn męskiego grania. To bardzo ziemskie za nami i kwadrans, niewiele ponad kwadrans pozostaje do 10. Ja przytoczę sytuację z wczorajszego wieczoru, bo była dość abstrakcyjna, mimo że oczywiście wiem, że takie rzeczy dzieją się na świecie bardzo regularnie. Natomiast doświadczyć, a właściwie zobaczyć po prostu coś takiego na żywo, no to było dość wyjątkowe, bo kiedy pojechałem na dworzec w okolicach 21, no to zobaczyłem, jak pan szanowny wspina się na starego Mariota bez zabezpieczeń. Trwało to jakieś pół godziny. Faktycznie, kiedy stało się na tym dworcu i nie można było wyjechać, bo były ulice wszystkie zablokowane, do momentu, aż wejdzie na samą górę, No to myślałem, że jajko zniosę przez chwilę, ale teraz jak z perspektywy czasu na to patrzę, no to myślę, że już nigdy nie przyjdzie mi czegoś takiego zobaczyć na żywo. Już wiemy, kim był ten człowiek, który się wspiął na starego Mariota wczoraj w centrum Warszawy. Myślę, że niedługo na YouTubie się znajdzie także nagranie z tego wyczynu kaskaderskiego poniekąd. Trójka.